เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ประเทศไทยยังไม่เคยมีนะเพราะอะไรมีเหตุ2489ประเทศลาวเขียนรัฐธรรมนูญรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตามกฎหมายประเทศไทยเดี๋ยวนี้วันนี้วินาทีนี้ยังไม่มีในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบนพื้นแผ่นดินนี้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี่คืออะไรมันย่อมมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในตัวมันประเทศเขมรก็เป็นกลุ่มเครือเดียวกันที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเมื่อได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส2488ประเทศเขมรประกาศรัฐธรรมนูญขึ้นมา2449สีหนุบวชแล้วก็ตรารัฐธรรมนูญหลังจาก88มา89พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประเทศไทยเราวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้รัฐธรรมนูญไทยยังไม่เซ็นรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหลังจากนั้นพ.ศ. 2504พม่าซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษได้รับเอกราชมาแล้วก็พยายาม2504อูนุได้เป็นผู้นำประกาศพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ506นายพลเนวินปฏิวัติแต่พุทธศาสนาก็ยังอยู่รัฐธรรมนูญสมัยอุนุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพ.ศ. 2504ประเทศไทยเดียวนี้เวลานี้วันนี้กฎหมายไทยยังไม่ยอมเซ็นรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพ.ศ. 2506ประเทศเวียดนามเมื่อแยกเป็นเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย2506ประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติชาวเวียดนามปรากฏว่าการเรียกร้องรัฐธรรมนูญครั้งนั้นรัฐบาลถืออีกศาสนาหนึ่งคือท่านประธานาธิบดีโงดินเดียมตระกูลของท่านโงดินเดียมโงดินดูโงดินถึกโงดินข่อยโงดินคานโงดินเลียนฮกโงตระกูลโงถือศาสนาคริสต์ไม่ยอมรับฟังเงื่อนไขรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ยอมอนุญาตประชาชนเดินขบวนเรียกร้องพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าติ๊ดตีกวงนำขบวนถูกจับเข้าคุกพระติ๊ดตีกวงอยู่ในคุกร้อยวันไม่กินข้าวไม่ฉันอาหารอรหันต์ประท้วงรัฐบาลเก่งกว่าเรือตรีฉลาดวรชัดเราร้อยวันไม่กินข้าวกินแต่น้ำถึงจะกินก็ไม่มีใครเอาไปให้กินอยู่ในคุกรัฐบาลคนละศาสนาปรากฏว่าไม่ตายร้อยวันแล้วก็มีช่วงนายพลชาวพุทธปฏิวัติอีกทีแล้วถูกปล่อยออกมาทำไมประเทศเหล่านี้จึงเรียกร้องรัฐธรรมนูญให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งเป็นเอกราชมาตลอดทำไมจึงไม่เรียกร้องรัฐธรรมนูญอันนี้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยรู้จักรสชาติของความตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างศาสนาชาวต่างชาติต่างศาสนาเมื่อเขามาปกครองเราแล้วสิทธิอันชอบธรรมในการประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมที่ถูกต้องนั้นถูกริดรอนประเทศเหล่านั้นขมขื่นพอเขาหลุดออกมาจากเงื้อมือเขาก็รีบเลยเรียกร้องขอให้เมืองนี้มีรัฐธรรมนูญกันอย่างนี้ศรีลังกา2488-89ก็เหมือนกันเมื่อหลุดออกมาจากอังกฤษแต่ประเทศไทยปีที่แล้วรัฐบาลก่อนเนี่ยนายดุสิตโสภิชชาส.ส.เมืองอุบลซึ่งเคยเป็นมหารู้สึกว่าจะจบปริญญาโทจากอินเดียใช่ไหมดุสิตโสภิชชาเนี่ยยื่นยัตติเข้าที่รัฐสภาขอให้รัฐสภานี้ทั้งครม.ทั้งเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยกันพิจารณาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาให้รัฐธรรมนูญของเราในตรากฎหมายมารับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่มีใครเอาด้วยจนถึงวันนี้ตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลายที่คนโบราณของเราเคยพูดไว้ว่าย่านหลายเดย์ย่านแต่มั่นสิเดนี้ไก่แหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวย่านแต่เดย์ย่านแต่หนาวสิไก่จากหอนคนสิอ่อนแอวหา ยานไปน้อยานไปฝงหมูทลิตท่าเสือข้นจรสิจำจ่าผากจากวัดและบาทปานหลีอยู่ดงยานหมูองอ้วนๆบกวนสวนกินเขาให้ดงสิไกลจากฝงหมูใหม่ไทยเสื่อนสังเล่าทำไมเสียงเราอุโคตรเหลือเกินลดลงมาหน่อยได้ไหมเลยทำไมต้องถ่ายทอดเอาว่ากันไปที่นี่พอมาถึงตรงเนี้ยพี่น้องพอจะสำนึกได้หรือยังว่าบ้านเราเมืองเรานั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขความสุขสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินนี้ถูกร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลอาณาประชาราษฎร์ทั้งหมดด้วยความศรัทธาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งเดียวที่เข้าไปอยู่ในดวงจิตดวงใจของมวลอาณาประชาราชชาวไทยทั้งปวงเพราะเหตุใดเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเราเป็นผู้ทรงธรรมไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ใดไม่ว่าจะเป็นราชอาณาจักรใดอาตมาอยากจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเมื่อเริ่มสร้างไม่ว่าจะเป็นกรุงสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาไม่ว่าจะเป็นกรุงธนบุรีไม่ว่าจะเป็นรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ของเราจะกูลีกูจอที่สุดก็คือสร้างวังสร้างวัดเวียงวังวัดอย่างรัชกาลที่หนึ่งของเราสร้างกรุงเทพพร้อมกับวัดพระแก้วเวียงวังวัดพร้อมกันสมัยสั้นๆ15 ปีสร้างกรุงธนบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกไปพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกอบกู้เอกราชราชธานีขึ้นมาเห็นว่าอยุธยาสุดที่จะซ่อมแซมพระองค์ก็มาตั้งกรุงธนบุรีก็รีบสร้างวัดขึ้นมาทันทีพระองค์ทรงพยายามที่สุดที่จะส่งคนไทยไปเรียนพุทธศาสนาในเขมรในลาวเรียนเอาพระไตรปิฎกกลับคืนมาแล้วก็สร้างวัดเน้นไปที่การปฏิบัติมอบอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติอำนาจต่างๆให้แก่ผู้ที่ทรงไว้วางพระทัยส่วนพระองค์ทุ่มเทให้กับพระศาสนาอย่างที่เราได้เห็นในหลักในจารึกตากสินที่วัดอรุณจะเขียนไว้ชัดไปอ่านแล้วพอน้ำตาไหลอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาเดศาสนาพระสมณะพุทธโคตมให้ยืนยงคงทุ่น 5,000 ปีทั้งสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่อยังอยู่คู่กับเจ้าถ้าหากชาติของเรายังอยู่คู่ศาสนาพร้อมตักกับองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาทรงฝากไว้ให้คู่กันพระเจ้าตากบอกว่าถ้าคิดถึงพระองค์พระองค์ยังอยู่คู่ศาสนาเมื่อใดศาสนาพุทธยังอยู่กับประเทศไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นพระเจ้าตากยังอยู่พระองค์เหมือนกับจะถอดพระราชหฤทัยถอดหัวจิตหัวใจออกมาวางไว้ให้พวกเราได้เห็นนี่สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจะล้มละลายมันอยู่ตรงนี้หนึ่งเดียวในโลกที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือเมืองไทยที่มีศาสนาพุทธสถิตสถาพรตั้งมั่นมาตลอด 2,530 ปีถ้าจะนับตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมสีโคตบุญหรือถ้าจะนับตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวก็ไม่น้อยกว่า 1,900 ปีหรือจะนับตั้งแต่นครปฐมหลังกัจจนาครั้งที่3มาพวกเราก็ไม่น้อยกว่า 2,200 กว่าปีที่สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพอมาถึงปัจจุบันนี้บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์แห่งอนิจจังเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาอะไรต่างๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราได้เปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย2475จนมาถึงวันนี้60กว่าปี รัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเรายังได้รับความอบอุ่นฉบับก่อนมาตราที่5ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่เข้าใจว่าจะเป็นมาตราที่7ว่าด้วยพระมหากษัตริย์มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมตรงนี้พวกเราอบอุ่นใจนะแม้รัฐธรรมนูญไม่จารึกไว้แต่กฎมนเทียนบาลก็จารึกไว้อยู่แล้วแต่เลยต่อไปจากนั้นพี่น้องทั้งหลายอาตมาอยากจะฝากท่านทั้งหลายให้ช่วยกันคิดภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เราไม่มีบทบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะเราไม่มีมาตราที่25เดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่ที่แล้วมาเป็นมาตราที่27ถ้าหากอาตมาจำไม่ผิดแว่วๆมีบทบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์และชอบธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ที่จะนับถือศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรือเผยแพร่ศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยและความสุขสงบและศีลธรรมดีงามของประชาชนฟังแล้วน่าอบอุ่นใจไหมประชาธิปไตยนี้ร้อยโง่พันฉลาดร้อยดีพันชั่วเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ที่เราได้ยินเราไม่เคยคิดบ้างเลยสักนิดเลยว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงนรกก็ได้ถ้าคนโง่ๆสักแสนคนล้านคนมาบอกพร้อมกันว่าโลกแบนแต่คนฉลาดสักร้อยคนมาตะโกนจนคอไปเอ็นว่าโลกกลมเสียงส่วนร้อยคงจะสู้เสียงส่วนล้านไม่ได้แต่โลกจะแบนไปกับล้านเสียงไหมท่านทั้งหลายโลกไม่ได้แบนไปกับล้านเสียงโลกก็คงจะต้องกลมแต่คงสู้เสียงส่วนมากไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบไม่ใช่ระบอบใหม่เป็นระบอบเก่ากึกในแผ่นดินชมพูทวีปเรียกว่าระบบสามัคคีธรรมสันถาคารสันถาคารคือระบอบสภารัฐสภามีทีมมีเทอมพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ปรินิพพานอาณาจักรสามัคคีธรรมคืออาณาจักรประชาธิปไตยยังมละยังสักกะวัชชีโค่นล้มสลายไม่เป็นท่าเพราะเหตุแห่งมากเสียงเหลือเกินตัดสินใจช้าเพราะนั้นระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการปกครองที่ไม่ดีดีมากแต่จะต้องอาศัยคนที่ได้รับการพัฒนามาแล้วเพราะนั้นปัจจุบันนี้พี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดมากพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะได้ยินมาบ้างถ้าหากวันนี้ได้ฟังอีกยังไม่ชัดเจนลองไปขอพระไตรปิฎกจากวัดปโลกสูตรสังอังคุตริกายจตุกนิบาตเล่มที่20ข้อที่409 16 97 98หน้าที่203พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องยักษ์จะลงมากินคนยักษ์สิลมากินคนยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชฉันติยักษ์ร้ายจักปล่อยอมนุษย์มากินมิจฉาธรรมมาปเรตาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกล่วงว่าแปนเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเมื่อนั้นยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินประเทศทั้งหลายที่ล้มลุกคลุกคลานเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆประเทศไทยยังคงอยู่มาตลอดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นสถาบันราชรัฐศาสตร์กษัตริย์เคียงบ่าเคียงไหลกันมาจนถึงวันนี้แล้วมาถึงยุคสู่การเปลี่ยนแปลงโดยระบอบประชาธิปไตยถ้าหากศาสนาอ่อนแรงลงหัวใจของนักประชาธิปไตยไม่มีหลักธรรมของพุทธศาสนาขึ้นมาเมื่อนั้นแหละท่านสาธุชนทั้งหลายยักษ์จะลงมากิน ประเทศนี้เมืองนี้ผ่านพ้นการล่าอาณานิคมไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอังกฤษตลอดกาลนั้นเพราะเราได้อาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเสนาบดีมหาอัมมาตย์ที่เป็นหูเป็นตาพระเนตรพระกันช่วยกันปรึกษาเอาประเทศชาติให้รอดมาสมัยนั้นที่เราหนีจากการล่าอาณานิคมมาเมื่อ2ศตวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นมหาอัมมาตย์เป็นเสนาบดีนั้นเดินออกจากวัดเขาได้รับการศึกษาจากทางวัดเดินออกไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมีความรู้ทางพุทธศาสนาเต็มศักยภาพแทนที่จะเอากำลังน้อยๆไปรบทับจับศึกกับพวกฝรั่งมั่งคั่งนักล่าอาณานิคมเรากลับใช้กำลังสมองสติปัญญาจากพุทธศาสนาสกะสมยังปรสมยังปรปวาทางสาธรรมเมนะสัพพิหานิยังนิกเฮตวาเทเสตุสันติเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามโดยชอบธรรมเป็นปฏิหารโดยรู้เขารู้เราดำเนินการพูดอย่างชัดเจนที่ละเอียดอ่อนรู้กลไกของการเมืองโดยอำนาจแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคบเสือไว้ขู่สิงคบลิงขู่ข้างคบบางไว้ขู่ชนีคบทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเราผ่านการล่าอาณานิคมถึงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นยกพลข้ามปลดปล่อยลาวเขมรเวียดนามจากอำนาจของฝรั่งเศสจะข้ามไทยไปปลดปล่อยพม่าไปทางโน้นไปอินเดียต้องมารบกับประเทศเอกราชอย่างไทยเพียงแต่ญี่ปุ่นยกธงพุทธศาสนาขึ้นที่ปากน้ำคนไทยมองเห็นธงพุทธศาสนาที่เขาเขียนบอกว่าแพนบุดดิสเนชั่นออร์แกนิเซชั่นแพนบุดดิสแพนบุดดิสเจแปนดิสออร์แกนิเซชั่นเขาบอกว่าสันนิบาตชาติพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นคนไทยเหลือบเห็นคำว่าบุดดิสเท่านั้นแหละได้สติได้ปัญญาพูดกับญี่ปุ่นดีๆว่าเราถือศาสนาพุทธเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนให้เรามารบราฆ่าฟันกันสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น No use making trouble is harder ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องมารบราฆ่าฟันกันญี่ปุ่นต้องการไปพม่า ก็ยกพลผ่านไปเลยเราเปิดทางให้ญี่ปุ่นก็ยกคนผ่านไปเราก็ไม่ต้องลบกันญี่ปุ่นไปจับฝรั่งไปลบกับฝรั่งเอาฝรั่งมาทรมานทรกรรมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควคนไทยประกาศฝรั่งเข้าใจว่าคนไทยเข้ากับญี่ปุ่นแต่เวลาใดญี่ปุ่นเอาฝรั่งมาทรมานเอาฝรั่งมาทำงานเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาถ้าไข้หนักยิงทิ้งฆ่าทิ้งหนาวไม่มีผ้าห่มให้ห่มอาหารการกินให้กินน้อยให้ทำงานมากๆสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเส้นทางมรณะไปรบพม่าคนไทยแอบไปเห็นทนต่อความเมตตาปานีเพราะหลักธรรมสุทธิปัญญาเมตตาขันติเป็นธงสวัสดิกะของชาวพุทธความเมตตาปานีที่พุทธเจ้าสอนไม่สามารถให้คนไทยใจดำได้เมื่อญี่ปุ่นทรมานฝรั่งกลางคืนคนไทยก็ลักลอบไปแก้มัดฝรั่งไว้คนไทยก็ไปแก้ฝรั่งเป็นไข้คนไทยก็ไปช่วยเอาออกมารักษาหาข้าวปลาอาหารให้กินเมื่อสงครามพ่ายแพ้ญี่ปุ่นยอมแพ้เมื่อถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานางาซากิญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามทหารฝรั่งที่อยู่ทางนี้ยังน้อยใจยังเครียดแค้นไม่พอมึงยอมไปแต่กูไม่ยอมด้วยต้องเอาญี่ปุ่นมาทรมานคืนจับญี่ปุ่นมาสนเขาจูงคืองัวคือควายเอามาใส่คกต่ำคนไทยเห็นอดบ่ได้อีกแล้วอีดูต้นศาสตร์ญี่ปุ่นเด้บาดนี้ว่าญี่ปุ่นทรมานฝรั่งคักแน่แล้วฝรั่งเห็นญี่ปุ่นแห้งคักบาดด้วยความเมตตาปานีสุทธิปัญญาเมตตาขันติความเมตตาในใจที่พุทธเจ้าสอนคนไทยย่องกลางคืนยองไปแก่ซอยญี่ปุ่นซอยบ่ให้ล่มบ่ให้ตายพอฝรั่งกลับบ้านต้องไปบอกเจ้าบอกนายที่ไม่ตายเพราะคนไทยเขาช่วยในที่สุดประเทศไทยก็เป็นฝ่ายชนะได้รับการประกาศเราได้รู้จักวีรประวัติแต่ของพวกเสรีธรรมแต่เราไม่ได้เคยคิดถึงคุณธรรมของชาวพุทธที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะในสงครามโลกครั้งที่สองจนเป็นเหตุให้เกิดวัดขึ้นเพราะว่าฝรั่งเหล่านั้นกลับไปถึงบ้านแล้วขออนุญาตเจ้านายกลับมาประเทศไทยมาสืบมาสาวผู้ใดเด้เอาเขาไปให้กินมื้อนั้น ไผน้อเอายาไปให้กินง่ามไข่ผู้ใดเด้ไปลักแก่โสข่อยซอยข่อยบ่ให้ตายจากญี่ปุ่นไปเห็นคนน้อยคนนี้เกิดความรักความเห็นใจแต่งงานกับผู้หญิงไทยกลับไปบ้านเก่าผู้หญิงไทยเหล่านั้นก็ว้าเหวอยู่บ้านได้เห็นพระเห็นเจ้าเมตตาปาณีที่ช่วยเหลือเธอนั้นเป็นอนุภาพแห่งธรรมของพุทธศาสนาฉันอยากเห็นพระฉันอยากให้ทานในที่สุดก็พากันสร้างวัดที่ฮอลแลนด์ที่เนเธอร์แลนด์ที่ฮอลันดาขึ้นมานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ถ้าใครจะคิดเอาเรื่องนี้ไปเป็นโครงสร้างแล้วเขียนเรื่องวาเลนไทน์วันแห่งความรักแท้ของชาวไทยน่าจะได้รางวัลโนเบลนะลองเอาไปเขียนดูสิถ้าใครมีแนวคิดทางนี้นั่นเราผ่านสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาถึงสงครามคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนี่ถูกคุกคามก่อนเพื่อนในอินโดจีนพ.ศ.2469คอมมิวนิสต์ปฏิบัติการแล้วในภาคอีสานโดยคิดว่าถ้าปลุกชนชาวอีสานให้เกียรติชังรัฐบาลซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ได้ให้การร่วมมือแล้วก็สามารถยึดประเทศไทยปิดช่องแคบมาลากาเราก็มีอำนาจเหนือน่านน้ำทั้งแปซิฟิกและอินเดียง่ายได้แต่ผลที่คาดผิดเลยปลุกระดมในภาคอีสานได้ประมาณสัก 15% ก็ล้มละลายเพราะอะไรคำสั่งสอนพุทธศาสนาเนี่ยยันหน้าคอมมิวนิสต์ไว้ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนคอมมิวนิสต์จะเกิด3-400ปี300กว่าปีเท้าปางคำพ่อเมืองหนองบัวลำพูนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานได้เขียนคำสั่งสอนถอดแบบออกมาจากพุทธศาสนาเหมือนกับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้สอนให้บ้านเมืองรู้จักการเป็นอยู่ร่วมกันให้สังคมนี้เป็นอยู่แบบพฤกษาธิปไตยคำนี้คงจะเป็นคำใหม่สำหรับท่านทั้งหลายพวกเราได้ยินแต่ประชาธิปไตยอาตมาอยากจะเสนอใหม่ว่าพฤกษาธิปไตยพ่อแม่ชาวอีสานของเราพูดพฤกษาธิปไตยนี่เป็นอย่างไรถ้ามองประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งมีลำต้นมีกิ่งก้านมีดอกมีใบมีรากแล้วท่านก็สอนประเทศชาติของเราในเหมือนต้นไม้พุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าอันวาพุทธศาสลำถูกสำคำสอนโยเทศไทยทุกทั่วดินแดนพุทธศาสตร์ลำทุกสำคำสอนสังโคคุณแมนหากข้างพ่ายผืนเสนาเหน่ามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุนไหวดังลำอำมาตย์หน่อยเอาไอแอบต่างตาปุนดังเป็นสาขางา งามระวังไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุมทึ่งหอดแฟฝงตลบหอดแดนใดซุ่มกันหน้าสัตว์สอบเสยห้อมเต่าอันนี้หากมันยะท้าแท้ถ้ำเนียมปุ่นเปียบขั้นมันหากบ่หมั่นเสผ้าต้นตุ่มตายอายหนองเอ้ยความหมายคงจะต้องแปลคนสมัยใหม่อาจจะฟังไม่ถูกที่บอกว่าโย่เทศไทยประชาชนทั้งหมดทุกทั่วดินแดนพุทธศาสตร์ลำถูกสำคำสอนสังโคคุณมันหากห้างพ่ายผืนเสนาเหน่ามีคุณผู้ประเสริฐให้ทานเหลือผู้แก้วปุนไหวดังล่ำประเทศชาติเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นจะต้องแข็งแกร่งเปรียบเหมือนกองกำลังทหารที่มีแสนยานุภาพอันเกรียงไกรมีระเบียบวินัยที่ชัดเจนมั่นคงอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาจำเป็นจะต้องมีข้าราชการเป็นหูเป็นตาเป็นผู้มีศีลมีธรรมแทนพระราชาอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุนดังเป็นสาขางา งามระวังไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการทุกหน่วยทุกกระทรวงทบวงกรมองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยั่งยอดยอดต้นไม้เขียวสดอ้วนท้วนสมบูรณ์บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามมาตั้งแต่พื้นแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นของดินและน้ำบ่งบอกให้ทราบให้รู้ว่ายอดไม้ที่อวบอ้วนนั้นมันอุดมสมบูรณ์พระราชามหากษัตริย์เปรียบเหมือนยอดของต้นไม้บ้านนี้เมืองนี้มียอดคือพระราชาผู้ทรงธรรมผู้เป็นธรรมมิกราชาธรรมมิกราชหลังจากนั้นธรรมเหล่านี้มาจากไหนพระราชาทรงธรรมนี้เอาธรรมมาจากไหนเมื่อพระราชาทรงธรรมแล้วข้าราชการก็ทรงธรรมจึงยั่งลงไปข้างล่างต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ได้ที่สำคัญเราลืมไปคิดถึง คือรากของมันรากของมันนั้นท่านเปรียบเหมือนพระสงฆ์ปุ๋ยและน้ำเปรียบเหมือนธรรมวินัยคำสอนทุกระดับพุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนโลกิยธรรมจริยธรรมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขกันแบบไหนโลกุตตรธรรมสูงขึ้นปเจกชนปเจกชีวีจะหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งวัฏฏะอย่างไรมีคำสอนละเอียดอ่อนทุกระดับจึงบอกว่าพุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนสังโคคุณแม่นหากห้างพ่ายพื้นพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนรากแก้วรากฝอยของต้นไม้คือสังคมคือประเทศนี้ดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำคือหลักธรรมจากคำสั่งสอนของพุทธศาสนาส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นคือกองกำลังทหารส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านคือข้าราชการทุกหน่วยส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงดอกใบหมากผลคือประชาชนแผ่นดินทั้งปวงทรงขึ้นไปหล่อเลี้ยงยอดไม้คือพระราชาพระราชาจะต้องมีธรรม10ประการทศพิธราชธรรมด้วยเหตุนี้คำสั่งสอนอันนี้ไปยันหน้าคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน British แต่ว่า ownership commonwealth commonwealth ownershipทุกคนเป็นเจ้าของเดียวกันหมดไม่มีคนรวยคนจนตีรวดกวาดเพียงนั้นคือสังคมในอุดมคติคอมมิวนิสต์แต่พุทธศาสนายันหน้าไว้เลยไม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงงูขยุ่งย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุมมีภูมิหน่อยทั้งเพื่อนจอจีไม่มุนีแม่นเตห่างไกลกันควมสัมพันธ์มันมีอยู่น้ำกันใดฝูงมูยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นหอมแห่แก่ซุ่มมูหน่อยทั้งผื่นได้ซุ่มเย็นห่วงมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แก่ลูกโคเถามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบ่างดังกันสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันพี่น้องเอ้ยแม่นสิรวยหรือจนกะเพิงผ้ากันได้แม่นสิรวยหรือจนกะเพิงผ้ากันได้คือจังยุ่งย่างใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้อยู่เย็นแม่นสิทุกอยากให้เฮาหังแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนกะเพิงผ้ากันได้คือจังเฮือข้าแก่เกียนเห็นให้เกียนแก่บัดเธอไปห่อหนามเฮือสิได้แก่เกียนมือหานิ่วเหย้าสั่นบ่อทอกันเสียให้คนคือกันฮอนลือสิเป็นได้พุทธศาสนายันหน้าคอมมิวนิสต์หงายท้องไปเลยในภาคอีสานเนี่ยพระราชาก็อาศัยหลักธรรมของพุทธศาสนาเดินเข้าสู่มวลชนทำอะไรอัสเมทะปุริสเมทะอัสเมทะนั้นบอกมาเป็นพุทธศาสนาว่าสัสเมทะพระองค์ย่อมบำรุงแผ่นดินตรงไหนหนามบ่อซุมดินบ่ดำพระองค์ย่อมหาวิธีการบำรุงแว่นแคว้นแผ่นดินให้เกษตรให้สิ่งเพาะปลูกงอกงามพระเจ้าอยู่หัวของเราสมาทานทำอันนี้เดินเข้าสู่มวลชนทำเขื่อนอ่างคูคลองบอนใดมันอึดมันอยากเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนโน่นเขื่อนนี่เมืองชัยภูมิเราเคยแห่งกับบ่แห่งเคยแหล่งกับบ่แหล่งเรียกว่าสัสเมทะปุริสเมทะบำรุงบุคคลคนดีควรสนับสนุนคนชั่วควรห้ามปรามอย่างไรการกระทำเช่นนี้ก็เลยไปสอดคล้องซึ่งเอามาจากหลักธรรมหลักธรรมอันนี้ทำให้คอมมิวนิสต์ผิดฝังจึงคิดว่าไม่ไหวถ้าจะยึดประเทศไทยปิดช่องแคบมาลากาโดยปฏิบัติการที่ภาคอีสานก่อนไปไม่ไหวภาคอีสานพุทธศาสนาแข็งแกร่งกว่าทุกภาคจำเป็นต้องไปประชุมกันใหม่ที่เรสแควร์จตุรัสแดงและก็จตุรัสเทียนอันเหมือนเมืองจีนในที่สุดก็เลยคิดว่าไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยต้องไปไล่มาตั้งแต่ยอดมาเลยล้ม123โดมิโนซิสเต็มล้ม123ล้มทิเบตล้มเวียดนามยึดลาวยึดเขมรมาถึงประเทศไทยติดกึกไปบ่ได้อำนาจพุทธศาสนามีแสนยานุภาพมากกว่าแต่เราจะมองเห็นหรือไม่ถ้าพระราชาของเราไม่รู้จักหลักธรรมเหล่านี้พระองค์ก็คงจะพาพวกเราไม่ได้มานั่งสมาธิสงบสบายอย่างนี้แล้วเป็นเหมือนประเทศอื่นหมดแล้วอันนี้เราจะต้องมองไปว่าพระราชาก็ดีอำนาจพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมอย่างวันเนี้ยพระเดชพระคุณท่านพระครูก็ดีท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทั้งหมดในเขตอำเภอภูเขียวเนี่ยท่านเป็นรากแก้วรากฝอยของสังคมนี้ของท้องถิ่นนี้ จึงหยั่งรากซ่อนใส่ดูดหาหลักศีลหลักธรรมซัพพลายส่งต่อพี่น้องประชาชนอนาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำมาตย์ผู้มีธรรมอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอดต่างตาท่านผอ.คือคุณโยมประกอบสระดินดำเนี่ยท่านเป็นตัวตั้งตัวตีเหลือเกินเป็นแม่งานไปเที่ยวนิมนต์อาตมา3 ครั้ง 3 หน